الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Anwani ya kikao chetu cha leo itakuwa inaelezea wujubu al-istijabati lillahi wa lirrasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ulazima wa kuitikia na kukubali maelekezo na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-istijabatu lillahi ta'ala wa lirrasuli sallallahu alayhi wa sallam tariqun ila al-jannah. Kuitikia wito wa Allah tabaraka wa ta'ala na wito wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni njia ya kuelekea peponi. طريق الى الحسنى نجيا يكون فلمت وقوى مهمة. طريق الى دار النعيم نجيا يكون فلمت كوينجيا نكفيك كتك نيومبا ينينيما يميليني. طريق الى الجنة عرضها السماوات والأرض نجيا يكون فلمت كوينجيا كتك فيف وانبايو upana wake ni mbingu na ardhi. Wa adamu al-istijabati lillahi wa lirrasuli sallallahu alayhi wa sallama tariqun ila an-nari, na kutoitikia wito wa Allah tabaraka wa taala na wito wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni njia ya kumpelekea mtu kuelekea motoni. Tariqun ila dari al-bawari ni njia ya kumpelekea mtu kuingia katika nyumba ya maangamio. Tariqun ila al-hawiya ni njia ya kumpelekea mtu kuingia katika moto wa hawiya. tariqun ila jahannam, bali ni njia kumpelekea mtu kuingia katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Allah atulinde na moto wa jahannam. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala katika surati ar-Ra'd katika aya 18, lilladhina istajabu li rabbihimul husna, kwa wale ambao wenye kuitikia wito uliotoka kwa Mola wao, basi hao watakuwa na mafikio mazuri. Walladhina lam yastajibu lahu, na wale ambao wataendelea kufanya ujeuri na kutoitikia wito wa Allah tabaraka wa taala, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu, lau kama siku ya kiyama watakuwa na mali iliyojaa ardhini na vitu vyote vilivyoko ardhini na mfano wake, laftadau bihi, kwa lengo la kutaka kutoa fidia ili wasalimike na adhabu za Allah tabaraka wa taala, ni jambo ambalo halitawezekana kuwasaidia wao. Ulaika lahum su'ul hisabi, hao ni watu watakaokuwa na hisabu mbaya mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad, na makazi yao ni moto wa jahannam, na moto wa jahannam ni makazi mafikio mabaya. Tujifundisha katika aya hii, Allah tabaraka wa taala ametaja matokeo ya watu wenye tabia ya kuyasikiliza maneno ya Allah azza wa jalla na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam wakayafanyia kazi, wakanasihika kwa Qur'ani na Sunna, watakuwa na mafikio mazuri mbele ya Allah tabaraka wa taala, maisha ya peponi. Na wale watakaokuwa jeuri wakaendelea na maasi ya kumuasi Allah tabaraka wa taala na kupinga mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam, basi makazi yao yatakuwa ni motoni. Na lau kama watahitajia kutoa fidia siku ya kiyama ili wasalimike, wakatoa vilivyoko mbinguni vyote na mfano wake na ardhini, lakini hawawezi kusalimika na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Al-istijabatu lillahi wa lirrasuli sallallahu alayhi wa sallam tariqun ila sa'adati dunya wal akhirah, kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ni njia ya kumfanya mtu akaishi vizuri hapa duniani na akhirah. Tariqun ila alhayati at-tayyibah fi dunya wal akhirah, bali ni njia ya kumfanya mtu hapa duniani akapata maisha mazuri yenye utulivu, lakini pia na akhera akaenda kupata maisha ya milele yaliyokuwa na utulivu. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, muitikieni Allah tabaraka wa ta'ala na muitikie mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pindi anapokuiteni katika mambo yenye manufaa na nini. Wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi, natambueni ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko baina ya mtu na moyo wake. Wa annahu ilayhi tuhsharun, na kwamba kwake yeye Allah tabaraka wa taala mtakusanywa baada ya kufufuliwa. Muogopeni Allah tabaraka wa taala na mumwitikie Allah tabaraka wa taala juu ya yale anayokuitieni ili manufaa na nini katika maisha yenu. Allah tabaraka wa taala anayajua anayopita katika nyoyo zenu na yale mnayofikiria na kuyakusudia kuyafanya, na nyote mtakusanywa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa taala. Sura al-Anfal aya 24. Walistijabatu lillahi walirrasul sallallahu alayhi wa sallam, na kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, sababun lilhusul khair ala khair ad-dunya wal akhirah, ni sababu ya kuzitikia khairi za duniani na khairi za akhirah. كما قال تعالى كما لبسيما الله سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء chochote mlichopewa na Allah katika hii dunia, famataa alhayati dunia, ni starehe tu ya maisha mafupi ya dunia. Wama inda Allahi khairun wa abqa, na kilichopo kwa Allah tabaraka wa taala ndiyo bora na chenye kubakia milele. Na hichi ni kwa ajili ya watu gani? Lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, ni kwa ajili ya wale waliomwamini Allah tabaraka wa taala na wakawa ni wenye kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi, na wale ambao wanajiepusha na madhambi makubwa. Walfawahisha, na madhambi mengine machafu kama ya uzinifu na lugha chafu na matendo mabaya. Wa idha ma ghudibu hum yaghfirun, na pindi wanapokosewa wakakasirishwa ni wepesi wa kusamehe katika yale waliokosewa. Walladhina istajabu li rabbihim wa aqamu as-salah, na wale ambao wamemwitikia Mola wao subhanahu wa ta'ala katika yale aliyoamrisha, wakayatekeleza na yale waliokatazwa wakayaacha, na wakadumisha sala. Wa amruhum shura bainahum, na mambo yao ni watu wenye kushauriana baina yao. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile ambavyo tumewaruzuku wanatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni watu ambao wamemuitikia Allah na mtume wake, ikawa kwao ni sababu ya kuzipata kheri za dunia, lakini pia na kheri za akhira. Aya katika sura Ash-Shura aya 36 mpaka 38. Wa'lamu ibadallah, tambueni enyi waja wa Allah. Rahimakumullah, akurehemuni Allah subhanahu wa ta'ala. Anna alfursa la tatakarrar, anna alfursa, ya kwamba nafasi unayoipata katika maisha yako ya dunia, ukawa na afya, ukawa na wakati, ukawa na uhai, kad la tatakarrar, huenda isijirudie mara ya pili. Wa annahu idha fataha Allahu amamaka baban lilkhairi fasari ilayhi, siku zote Allah tabaraka wa ta'ala anapokufungulia mlango wa kheri, ikakujia kheri na wewe uko hai, basi fanya haraka na usichelewe kuingia katika mlango huo. Lianna al-yawma hayatan wa ghadan al-maut, kwa sababu leo kuna uhai na kesho kuna mauti. Liannaka fi hadha al-yawm taqdir, kwa sababu wewe katika siku hii ya leo una uwezo wa kufanya. Wa ghadan la taqdir, na kesho hautakuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote. Fallahu tabaraka wa ta'ala idha fataha baban lilkhairi amama abdihi thumma lam yusari' al-'abdu ilayhi aqabahu Allahu tabaraka wa ta'ala bihirmanihi hadha al-bab bi an yahula Allahu tabaraka wa ta'ala bayna qalbihi wa bayna iradatihi. Allah tabaraka wa ta'ala anapokuwa leo amekufungulia mlango wa kheri, na wewe ukawa haukuingia katika mlango huo wa kheri, Allah ameufungua mlango mbele yako, na wewe ni mja wa Allah, ukawa haukuendea mbio katika mlango huo, Allah tabaraka wa taala, adhabu anayompa mja huwa anamwadhibu kwa kumharamishia na kumzuilia kuiendea milango mingine ya kheri. Kwani Allah tabaraka wa taala huwa anakuwa baina ya mja na moyo wake na yale anayokusudia mja kuyafanya. Midamu Allah amekupa fursa ya kuendea mambo ya kheri katika siku ya leo, na wewe ukapata uzito na ukarudi nyuma, wala haukujituma katika kuyaendea mambo hayo ya kheri, basi Allah tabaraka wa taala huwa anakufungia milango mingine na anakuzuilia kuyaendea mambo mingine ya kheri. Na kwa mfano kama huu, kuna visa vingi na kuna mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ametutolea mfano kwa mmoja wa masahaba zake, masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ka sahaba anaitwa Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha masahaba zake ayatajahazu wa yastaidu lilkhuruj lilghazwi fi ghazwati Tabuk. Masahaba Mtume akawaambia jiandaeni, na kila mmoja akafanya maandalizi mazuri kwa ajili ya kutoka kwenda katika kupigana katika vita vya Tabuki. Ka'b ibn Malik alikuwa ni mtu kadir ala ayatajahaz, anaweza kujiandaa vizuri kwa sababu alikuwa na afya, alikuwa na nafasi, na pia vile vile alikuwa anaweza kufanya maandalizi ya kipando na maandalizi ya matumizi. Alikuwa anaweza kutoka pamoja na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini huyu sahaba Ka'b ibn Malik kana yuajil, alikuwa jambo alipeleka mbele, wa yakulu saufa atajahaz, anasema inshallah nitajiandaa. Saufa atajahaz, nitajiandaa, lakini hajiandai. Wa tajahaza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal muslimun wa bada al jaysh yataqaddam nahwa Tabuk. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajiandaa na jeshi na Waislamu wakajiandaa. Walipojiandaa Mtume na masahaba zake kwenda katika vita, Ka'b akawa bado hajafanya maandalizi, jeshi limetoka. Ka'b ibn Malik akawa hawezi kujiandaa, kila anaporudi nyumbani anapotaka kujiandaa ili akamwahi Mtume sallallahu alayhi wasallam, maandalizi yanakuwa hayamtoshi na muda wa kwenda kwa Mtume hautoshi. Asema Ka'b ibn Malik, farajatu yawman, siku moja nikarejea mimi, uridu an artahila wa adraka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikikusudia nitoke na mimi nisafiri nimwahi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ya laitani fa'alt, na laiti kama mimi ningelikuwa nimeshajiandaa nikafanya hivyo, lakini jambo likawa kinyume na vile. Lam yatajahaz wa lam yartahil wa lam yakhruj ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ka'b ibn Malik akawa hakujiandaa wala hakusafiri wala hakutoka na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikawa Allah tabaraka wa taala amemwadhibu Ka'b ibn Malik kwa kumharamishia kutoka pamoja na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa hakutoka katika vita vya ghazwati Tabuk, na ikawa amezuiliwa kuwa pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hakuweza kudiriki safari ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anasema huenda nitafanya, huenda nitajiandaa, huenda nitajiandaa. Fursa zikawa siku zinapita, hakujiandaa. Mtume akaenda akapigana na Ka'b, hakutoka mpaka Mtume akarudi. Ka'b katika watu walioitwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Ka'b ibn Malik. Kwa nini hakutekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kilichomtesa na kilichomwangamiza Ka'b ni neno saufa, nitafanya. Yatasawaf, yani kila siku anasema nitafanya, nitajiandaa, mpaka ikafika siku ya mwisho na akawa hakujiandaa na hakuweza kutoka na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika safari. Kwa hivyo adhabu iliyoteremka kutoka kwa Allah ni kwamba Ka'b na wenzake wasisemeshwe, na hawakusemeshwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hawakusemeshwa na Waislamu kwa muda mrefu, takriban mwezi mzima, mpaka ilipoteremka tauba yao kwa Allah tabaraka wa taala. Mmoja katika washairi anasema, ibni Adam, ewe mwanadamu, tazawwaj min at-tuqa fa innaka la tadri, jitahidi kutengeneza zawadi njema ya kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani wewe haujui. Idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr, je utakapoingia usiku itawezekana kwako ukaweza kuishi mpaka asubuhi? Fakam min sahihin mata min ghairi illa, ni wangapi walilala wazima kabisa hawana tatizo lolote, tena wakafa pasina ugonjwa? Wakam min sakimin au wakam min alilin asha hina min addahari, na ni wangapi katika wagonjwa wameishi umri mrefu na hawajafa na wazima wakaondoka? Wakam min sigharin yurtaja tula umrihim, lakini pia ni mara ngapi vijana wadogo, watoto wadogo wanaotarajiwa kuishi umri mrefu? Waqad udkhilat ajsamuhum dhulmat alqabr, na miili yao imeingizwa katika giza la kaburi pasina matarajio. Wakam min fata, ni mara ngapi vijana wa kike na vijana wa kiume yumsa wa yusbihu dhahikan, imma wameipata jioni na imma wameipata asubuhi wakiwa na furaha, wanacheka, wamechangamka. Waqad nusbiat akfanuhu wa huwa la yadri, na sanda zao zimekuwa zikiandaliwa na wao pasina kujua. Mara ghafla wakapatwa na umauti, wakaondoka duniani pasina maandalizi yoyote. Wakam min arusi zayyanuha li zawjiha, lakini pia ni mara ngapi bibi harusi ameandaliwa na akapambwa kwa ajili ya mumewe? Waqad qubidat arwahahum laylat alqadr, na roho za maharusi hao zikachukuliwa katika usiku wa harusi, wanataraji kufurahi katika harusi yao. Wamefunga ndoa lakini wakafa kabla ya kuishi pamoja. Yote haya yanatutaka sisi wanadamu tuwe ni watu wenye maandalizi ya kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala na wito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Taala ya ibadallah, njooni karibu enyi waja wa Allah, linataallam sur'at al-istijabah lillah wa li rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tujifundishe wepesi na uharaka wa kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Min sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kutoka kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza, sur'ata fil istijabati lillahi wa lirrasul sallallahu alayhi wasallam fi amri al-hijab, wepesi waliokuwa nao masahaba pale ambapo Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam walipoamrisha kuvaa stara, kwani maisha yao yalikuwa ni maisha ya tabarruj. Kana tabarruj mawjudan fi jahiliya, watu walikuwa wanaishi katika maisha ya tabarruj, wanawake wanajipamba, wanavaa watakavyo, wanatembea watakavyo katika barabara, katika maisha yasiyokuwa na dini. Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'da al-hijra naha 'ani tabarruj, kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mtume kuhamia Makkah, kuhamia Madina, akakataza wanawake kutembea hali ya kuwa wanaonyesha mapambo ya miili yao na mavazi yao. Faqala subhanahu wa ta'ala, akasema Allah aliyetakasika na mwenye utukufu, ya nisaa an-nabiy, enyi wake wa mtume, lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna, nini hamfanani na mwanamke yote katika wanawake wengine ikiwa mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taqba'na bil qawli, bas jitahidini mnapoongea msilegeze sauti zenu. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, watatamani wale wanaume ambao katika nyoyo zao pana maradhi. Wa qulna qawlan ma'rufa, zungumzeni maneno yaliyokuwa mema. Waqarna fi buyutikunna, zoeeni na mjitahidi kubakia na kukaa majumbani kwenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, pia mnapotoka msitoke mkajipamba kama wanapojipamba wanawake wajinga wa mwanzo waliokuwa wakionyesha mapambo yao na fahari ya mavazi yao. Waqimna as-salata wa atina az-zakah, simamisheni sala na mtoe zaka. Wa atiina Allah wa rasulahu, na mumtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Aya hii ya surati al-Ahzab ya namba 32 mpaka 33, Allah tabaraka wa taala amewaamrisha wanawake wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na pia amewaamrisha wanawake wengine wa Kiislamu wajitahidi wanapoongea wasiregeze sauti zao. Lakini pia vile vile wanapotoka majumbani kwao wasijipambe mapambo ya kuonyesha watu uzuri wao na mapambo ya miili yao na nguo zao. Lakini pia vile vile wachukue tahadhari na wajitahidi kumcha Allah na kusimamisha swala na kutoa zaka na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Lakini pia katika surati Al-Ahzab aya ya 59 Allah tabaraka wa ta'ala akawanabia wanawake wa Kiislamu akasema kumwambia mtume, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume wa Allah, kulli azwajik, sema uambie wakezo, wa banatika na uambie wa binti zako, wa nisa'il mu'minina, na wanawake wengine wote wa Kiislamu, yudenina alayhinna min jalabibihinna, wajiporomeshee juu ya miili yao ilibabi zao, dhalika adna an yurafna, kuvaa kwao hivyo kutapelekea wafahamike kwamba ni wanawake walioheshimika, ni wanawake wa Kiislamu. Fala yuudhaina, wasije hawatafanyiwa maudhi na mashaitani wala wanadamu waovu. Wa kana Allahu ghafura rahima, na Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa waja wake. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala akawaamrisha wanawake wa Kiislamu kama alivyoamrisha wake wa mtume na watoto wa kike wa mtume, wavae majilbabi, na jilbabi ni nguo pana kubwa yenye rangi moja inayofunika kuanzia juu ya kichwa cha mwanamke mpaka kwenye miguu ya mwanamke. Akasema Allah katika surati Nur aya 31, wala waliyudribna bikhumurihinna ala jiyubihinna, na wanawake wafunge shungi zao, wasiporomoshe shungi zao mpaka juu ya vifua vyao, wala yubedina zinatahunna, na wala wasionyeshe mapambo yao, mapambo ya miili yao wala mapambo ya nguo zao. Lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza haya na kutueleza Waislamu kuwa wepesi katika kutii amri za Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikilizeni enyi wanawake wa Kiislamu, anasimulia Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, anasema rahimallahu nisaa al-mu'minat, Allah warehemu wanawake wa Kiislamu, al-awwala, wanawake wa mwanzo, lamma anzala Allahu ta'ala, pale ambapo Allah alipoiteremsha aya hijabu akasema waliyudribna bikhumurihinna ala jiyubihinna, na wanawake waporomoshe shungi zao juu ya vifua vyao, katika surati Nur aya 31, kumna ila murutihinna, wanawake walisimama wakaendea mashuka yao, fashaqaqnaha, wakayashana yale mashuka, thumma ihtamarna biha, kisha wakayashona mahijabu mashuka hayo. Hawakusubiri kwamba watafute pesa za kwenda madukani kutafuta vitambara vizuri. Ilipotoka amri ya Allah haraka, wanawake wale kila mmoja alikimbilia shuka lake akalichana na kulishona jilbabi. Hadithi ameipokea al-Imamu al-Bukhari. Qattayna ru'usahunna wa wujuhihinna, wakafunika vichwa vyao na nyuso zao. Hawa ni wanawake wa Kiislamu. Waangalie wanawake wa Kiislamu wa leo, mara ngapi wanasikia maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, mara ngapi wanayasikia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wala yastajibuna, wala hawaitikii wito wa Allah, wala hawaitikii wito wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fama hiya al-asbab allati tamna'ahun min al-istijabati lillahi wa lirasulihi sallallahu alayhi wasallam, ni kitu gani ambacho kinawazuia watu wanawake na wanaume wawe wazito katika kuitikia wito wa Allah na kuitikia wito wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa nini leo watu wakiambiwa maamrisho ya Allah wanakuwa wazito, wakiambiwa maamrisho ya mtume wanakuwa wazito, hawataki kusikiliza, hawataki kufuata, wala hawataki kuelewa? Sababu zinazowazuilia watu ni sababu zifuatazo, tutataja baadhi yake. Sababu ya kwanza, qillatu dini wa dhaifu al-iman, ni watu kuwa na uchache wa dini na udhaifu wa imani. Uchache wa dini na udhaifu wa imani ni sababu inayopelekea watu kutoitikia wito wa Allah tabaraka wa ta'ala na kutoitikia wito wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. lakini pia tukumbuke kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sahih al-Bukhari na katika sahih Muslim ameeleza katika hadithi ya Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma taraktu ba'di fitnatun sikuacha baada ya kuondoka kwangu fitna ambayo adharra 'ala ar-rijali min an-nisa ina madhara makubwa sana kwa wanaume kuliko ni fitna ya wanawake. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iliyopokelewa na al-Imam at-Tirmidhi na wengineo al-mar'atu 'awra mwanamke yuko tupu fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan anapotoka nyumbani mashaitani huwa yanampamba yule mwanamke watu kila mmoja akapenda kumtazama wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baytiha mahala ambapo mwanamke anakuwa karibu sana na rehema za Mola wake ni pale anapokuwa nyumbani kwake. Hadithi pia ameitoa Imam Ibn Hibban. Lakini pia vile vile bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na Muslim Imam al-Bukhari na wengineo hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema mtume sallallahu alayhi wasallam abghadu ar-rijali ila Allah thalathatun watu watatu wanachukiwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala watu wanaowachukia Allah katika wanaume katika wanadamu ni watu wa namna tatu. Namna ya kwanza mulhidu fil haram ni yule anayefanya fujo akaua watu akamwaga damu akafanya dhulma akavuka mipaka ya Allah katika mji wa Makka katika Kaaba ya Allah tabaraka wa taala. Huu ni mtu wa kwanza. Lakini mtu wa pili ambaye Allah anamchukia sana wa mubtaghi fil islam sunnatul jahiliya mtu ambaye alishakuwa muislamu lakini bado anapata tabia za kijinga za kijahiliya mambo ya mila za kijahiliya mambo ya mila za kijinga bado anaendelea kuyafanya na yeye kishakuwa muislamu tayari. Huu ni mtu ambaye Allah anamkasirikia sana. Wa matlabu dami mri'in bighairi haqqin liyahriqa damu. Na mtu mwingine watatu ni yule ambaye anatafuta damu ya ndugu yake muislamu akaiue pasina haki yoyote ya kumwaga damu hiyo. Hawa watu watatu Allah anawakasirikia sana na hawapendi. Kwa hiyo tunajifunza katika hii hadithi katika watu ambao Allah anawakasirikia ni mtu ambaye ashakuwa muislamu bado anafanya mambo ya kijahilia. Lakini katika mambo ya kijinga ya kijahilia ni mwanamke kutokuvaa stara. Katika mambo ya kijahilia ni mwanamke kujipodoa akatoka barabarani bila stara yake. Haya ni mambo ya kijahilia. Kwa jahilia ni jina ambalo linaenea kila tabia za kijinga walizokuwa nazo wajinga wa mwanzo kabla ya Uislamu. Hadithi zote hizi na haya yanaonyesha kwamba ni namna gani Allah tabaraka wa taala anahitaji watu wabadilike na wafuate maelekezo na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile kinachowafanya watu wakawa ni wagumu kuelewa, wagumu kubadilika ni ile tabia ya kuwa na uchache wa kupenda dini na udhaifu wa imani. Imani kama mnapofahamu ni kaulun wa amalun wa itikadi, ni maneno na matendo na itikadi. Na imani yazidu bita'ati wal ilm wa yanqus bil ma'siyati wal jahl. Imani inazidi kwa kumtii Allah na kusoma, na imani inapungua kwa maasi na ujinga. Imani inapozidi katika moyo wa mja, moyo unamakinika na inampelekea mtu kuweza kuwa mwepesi wa kuitikia maamrisho ya Allah na maamrisho ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Amesema Allah katika surati An-Nur aya 51, innama kana qawlul mu'minina, hakika limekuwa ni tabia ya matamshi ya waumini, idha du'u ila Allahi wa rasuli, pindi wanapolinganiwa kwa Allah na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili yahukumu baina yao, ay yaqulu sami'na wa ata'na, tabia yao wanasema tumesikia na tumetii. Muislamu akiambiwa mtume kasema, muislamu akiambiwa mtume kakataza, muislamu akiambiwa Allah amesema, Allah amekataza, basi tabia yake yeye ni kusema nimesikia na nimetii. Bali pia mtume akasema katika surati al-Ahzab aya 36, wama kana limu'minin wala mu'minatin wala haikuwa tabia ya mwanaume wa Kiislamu wala ya mwanamke wa Kiislamu. Idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi Allah na mtume wake wanapoliamua jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao kuonekana wana khiari ya kuchagua katika mambo yao, kufata au kutokufata. Wa man yasi Allah wa rasulahu, na yote ambaye atakayemwasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, basi amepotea upotovu wa mbali. Kwa tabia ya Muislamu, anapoambiwa Allah amesema, anapoambiwa mtume amesema, ama akaambiwa Allah amekataza, mtume amekataza, basi yeye haraka hana la kuzungumza, bali ni kusema nimesikia na nimetii, na anabadilisha msimamo wake, anafuata maelekezo ya Allah na anafuata maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Allah akasema katika surati Shura aya 26, wayastajibu alladhina amanu wa amilu ssalihati wa yaziduhum min fadli, wanaitikia wito wa Allah na wito wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wale waliomwamini Allah na wakatenda matendo mema, na Allah tabaraka wa taala huwazidishia katika fadhila zake. Hii ni tabia ya waumini na hii ni tabia ya Waislamu wanawake na Waislamu wanaume. Lakini imani ilipodhoofika na dini ikawa ndogo katika maisha ya watu, wakawa watu hawana isipokuwa ni kukataa maamrisho ya Allah, kukataa maamrisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakiambiwa mtume amesema, mtume amekataza, hawakubali na wala hawaelewi. Kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamke anapotoka nyumbani kwake akuvaa stara yake analaaniwa. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ibn Umar iliyopokelewa na Imam At-Tabarani katika Mujam As-Saghir, sayakunu fi akhiri ummati nisaun kasiyatun ariyati, watakuwa katika zama za mwisho za umma wangu wanawake wana tabia ya kuvaa nguo zisiostiri maungo yao ya miili yao, wamevaa lakini wanakuwa wako uchi. Ala ruusihinna kaastimatu bukhti, juu ya vichwa vyao wamesuka nywele kama nudu za ngamia. Ilaanuhunna, mkiwaona wanawake kama hao mwalaani. Fa innahunna mal'unatu, kwani wanawake hao wamelaaniwa na Allah tabaraka wa taala, wamelaaniwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni hasara kubwa iliyoje kwa mwanamke kutoka nyumbani kwake akalaaniwa mpaka atakaporudi nyumbani kwake. Lakini yote haya yanatokana na udhaifu wa dini, udhaifu wa imani na kuwa mbali na mafundisho ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo jambo la kwanza linalopelekea watu kuwa wagumu, hawataki kuelewa, hawataki kusikia, hawataki kubadilika ni udhaifu wa imani, lakini pia vile vile ni watu kuwa mbali na dini na watu kutopenda kushikamana na mafundisho ya dini. Na haya ni matunda ya udhaifu wa imani. Kila mtu anapozidi kuwa mbali na kusoma na matendo mema, ndivyo imani yake inapokuwa dhaifu, imani yake inashuka mpaka inafikia akiambiwa mtume kasema, sema ah, kwani ndo nini? Mtume kakataza, kwani kakataza mangapi? Haogopi wala hajali, anakuwa jasiri katika matamshi mabaya ya kumkasirisha Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Sababu ya pili miongoni mwa sababu ambazo zawapelekea watu kutokubali na kuitikia wito wa Allah na wito wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni hubu dunia wa nisiani la akhira, ni watu kuipenda dunia na kusahau akhira. Watu wamesahau kama watakufa, mpaka ikitokea amekufa mtu wa karibu ndo kidogo unasikia kama nyoyo zimeshtuka kwa dakika 5-10, wanarudi vile vile walipokuwa kama mara ya kwanza. Na utawaona watu wamefiliwa, sababu ya kufiliwa na mtu wao wa karibu, watalia dakika 15-20, lakini hawatakuwa tayari kurudi katika dini na wala kubadilika. Haya yote ni kwa sababu mapenzi ya dunia yamekuwa makubwa sana juu yao, na wamesahau kwamba wao hapa duniani wanapita na si watu wa kuishi milele. Faman ahabba dunia, tabia ilivyo, mtu yoyote anapoipenda sana dunia, rakana ilaiha warakaza fiha, atashikamana na dunia na siku zote atakuwa yuko makini sana kuitengenezea dunia na kuimarisha dunia yake. Washaghala biha, atashughulika kwa ajili ya kuimarisha na kutengeneza dunia yake. ونسي الآخرة أتيسها وخيرا ومن نسي الآخرة ولم يعمل لها نمونيك إسها وخيرا نهزي فنيكازي ما أندليزي ما تدميما لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سكوزوتي متو نمنهي هاوزي كمويتكيا الله ولا هاوزي كمويتكيا متمواكي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا فتنة دنيا هي فتنة افتتنا بها كثير من الناس فهلكوا كنا watu wengi wamefitiniwa katika hii dunia wakaangamia dunia gharara dunia inadanganya yatarra biha kathiru minan nasi fanadimu kuna wengi walidanganyika na dunia wakajuta dunia dania zaila la tadumu li ahad lakini dunia ni kitu dhalili kinyonge chenye kuondoka na wala hakidumu kwa mtu yoyote min ajli dhalika hadhara rabbuna azza wa jalla عباده في كتابه من فتنة الدنيا وغرورها وجنه الله تبارك وتعالى أن وتهدرش وجواك كتك كتب شاك كتكوف كتكمالنا فتنة الدنيا نايالي نولنغانيا كتك دنيا فقال ربنا الرحمن في كتابه القرآن أكسيم ملويتم تكوف كن كتب شاك كتكوف كقرآن يا أيها الناس إني واتو إن وعد الله حق حقيقة هذه الله جوينو ني هذه يا كويلي سوزوتي تمبويني يا كوانبا الله أنا هذه يا وونغو هذه يا كيني يا كويلي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ياسي ودانغانيني هاي مايشا دنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا أسكو دانغانيني مكمسهاو الله شيطاني أنا ودانغانيواتو سورة فاطر آية تانو وقال تعالى فيها كسيمة الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا حقيقة والي واتو أمباو هوانا ما ترجيو يا مكتانو مزورنا الله سكو يا قيامة ورضوا بالحياة الدنيا وكرذيك واونا معيشة دنيا واطمأنوا بها ننفس زاو زكاة لزانا هوانا هراكا هوجالي كتك ماسياو نمبو ياو watu kama hawa Allah asema walladhina hum an ayatina ghafilun na watu ambao katika ishara zetu wamegafilika hawajali wala hawakumbuki ulaika maawahumun nar hao ni watu ambao makazi yao yatakuwa ni motoni bima kanu yaksibun kwa yale walokuwa wakiachuma duniani surati yunus aya 7 mpaka ya 8 kwa hivyo watu watajuta siku ya kiyama na watapata makazi mabaya siku ya kiyama. Lakini Allah akasema katika aya nyingine, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha. Mtu yote ambaye anataka maisha ya dunia na mapambo ya dunia, nuwafi ilayhim a'malahum fiha. Tutawalipiza matendo yao hapa duniani, watalipwa na Allah wahum fiha la yubkhasun. Na katika hii dunia hawatapunguziwa chochote. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هاوني واتوانباو أخيرا هاواتاكو ونفنقو لولوت بلي الله اسبقو وموت وجهنم وحبط ما صنعوا فيها يتهاربك يوت ولقوا كيفانيا كتكهي دنيا نياتكرموك وسباب ولقوا هوانا إخلاصي وباطل ما كانوا يعملون نياتكو بديل يوت ولقوا كيفانيا كتكمامو يخيري mtu anafikana nia yake iwe ni akhira na wala nia yake isiwe ni dunia surati hud aya 15 mpaka aya 16 fala taghurrannaka ad-dunya wa zinataha isikudanganye dunia na mapambo ya dunia wangu ila fi'liha fil ahli wal watan iangalie dunia na kuwafanya watu na miji wanzur ila man hawa ad-dunya bi ajma'iha lakini waangalie walioikusanya dunia kwa namna zake zote hal raha minha bighayr alhamta walkafan hivi umepata kusikia walipoondoka duniani kuna kitu chochote wamechukua wakaondoka nacho duniani kikawasaidie kwa hivyo watu watakikana na kuchukua tahadhari na kudanganyika na maisha ya dunia mapenzi ya dunia watu watakiwa wayaweke pembeni wasipende dunia mpaka wakaisahau akhera wakumbuke kwamba wameumbwa na Allah wakaletwa hapa duniani kwa ajili ya kuabudu na wala hawakuumbwa hapa duniani kwa ajili ya kutafuta maisha yao na kutengeneza shughuli zao. Hakuna aliyeimarisha dunia ikabakia kwake milele, bali kila aliyeimarisha aliacha dunia na akaondoka bila chochote katika hii dunia. Kama waliokuwa kabla yako waliondoka hawakuchukua kitu, basi na wewe pia hautachukua kitu katika hii dunia. Hivyo tengeneza akhera yako na uwe ni mtu mwenye maandalizi mazuri ya makutano mema na Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya kwanza inayofanya watu wawe mbali na dini, hawataki kuitikia wito wa Allah, hawataki kuitikia wito wa Mtume, kwanza kabisa ni udhaifu wa dini na imani. Lakini pili ni watu wana mapenzi ya dunia, wanaipenda sana dunia na wamesahau akhera. Na sababu ya tatu ambayo tutamalizia katika kikao chetu ni katika mambo ambayo yanazuilia watu kuitikia wito wa Allah na wito wa Mtume wake, ittiba'ul hawa, ni kufuata matamanio ya nafsi. Yaani mtu nafsi yake inamuendesha, inamuamrisha na inamkataza. Hataki kuambiwa na Allah, wala hataki kuambiwa na Mtume, wala hataki kuambiwa na kiongozi wake. Atakapoambiwa na nafsi yake ndivyo atakapofanya. Midamu nafsi yake haijakubali, hawezi kufanya. Ittiba'ul hawa, kufuata matamanio. Wal hawa ilahun yu'badu ya'baduhu kathirun minan nas. Matamanio ni mungu anayeabudiwa na wengi. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, fa in lam yastajibu lak, ikiwa hawataitikia wito wako ewe Muhammad, hawataitikia mafundisho yako, hawataitikia nasaha zako, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi jua hao ni watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, na ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anafuata matamanio akaacha mwongozo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu waovu, watu madhalim. Suratul Qasas aya 50. Kwa hivyo watu wasipoitikia wito wa Allah, wasipoitikia wito wa Mtume, hawa wanafuata matamanio nafsi zao. Kitu gani kimewaziwia kufuata wito wa Allah? Kitu gani kimewaziwia kupata wito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa nini wameacha kujistiri? Kwa nini wanaacha kusali? Hawana sababu isipokuwa alhawa, ni matamanio ya nafsi. Wama alladhi yamna'u alkathiru min tarki ar-riba, kitu gani kinawaziwia watu kutokuwa chariba? Wakikatazwa kula riba ni haramu hawasikii. Acheni kuchukua mikopo hawasikii. Hakuna kingine, ni alhawa, ni matamanio ya nafsi. Wama alladhi yamna'u alkathirun, ni jambo gani linawaziwia watu wengi? Ni ayuhafidhu ala salawati alkhams, wakashindwa kuhifadhi swala tano, wa salati aljum'a fi almasjid, na wakashindwa kusali swala za Ijumaa hata misikitini, wal jamaat, na swala za jamaa pia hawawezi. Ni kitu gani kinawaziwia? La ghair, hakuna kitu kingine, innama huwa alhawa, kinachowaziwia ni matamanio ya nafsi zao. Allah tabaraka wa taala asema, araita man ittakhadha ilahahu hawahu, wa muona yule mtu ambaye amemfanya mungu wake ni matamanio ya nafsi yake. Afa anta takunu alayhi wakila, je wewe Muhammad waweza kuwa msaidizi wa mtu huyo? Antahsab anna aktharuhum yasma'un, ama unadhani hivi watu wengi wanakusikiliza vizuri, wanaelewa? Am yaqilun au yaqilun, au wanazingatia unachokisema? In hum illa kal an'am, hawakuwa watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao isipokuwa ni kama wanyama. Bal hum adallu sabila, bal wamepotea zaidi katika njia kuliko ni hao wanyama. Suratul Furqan 43 mpaka 44. Matamanio ni kitu ambacho kinapoteza watu wengi na kinazuilia watu wengi kuingia katika dini na kuyafuata mafundisho ya dini. Hata mmoja akasema, ya nafsi tubi, e nafsi yangu tubia kwa Mola wako, wa asil hawa, na uyaasi matamanio ya nafsi, fa innal hawa ma zala fattana, ya nafsi tubi, e nafsi yangu tubia, fa innal mauta kad hana, kifo kipo karibu, wa asil hawa, na uyaasi matamanio, fa innal hawa ma zala fattana, matamanio siku zote hayaachi kuwa ni fitna ya kumzuilia mtu kuitikia wito wa Allah, ya kumzuilia mtu kuitikia wito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo watu wajitahidi kuyaasi matamanio ya nafsi yako. Nafsi inakwambia mchukie huyu, unamchukia. Usikubali, usikubali. Hata ukiambiwa mtume kakataza, Allah amekataza, unapata dhambi ukifanya hivi, wala mtu haogopi na wala mtu hajali, kwa sababu ameamua kuyatii matamanio ya nafsi yake. Hili ni jambo la tatu linawazuilia watu wengi sana kuitikia wito wa Allah na kuitikia wito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la nne, na tutaishia katika jambo hili kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala, katika mambo yanayowazuilia watu kuitikia wito wa Allah na kuitikia wito wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-kibri, ni jeuri, kiburi. Mtu mwingine anafanya kiburi kwa sababu ni mzuri, mwingine anafanya kiburi kwa sababu ana mwili mkubwa, mwingine anafanya kiburi kwa sababu anajua kusema, mwingine anafanya kiburi kwa sababu ana pesa, mwingine anafanya kiburi kwa sababu ni mwenyeji, ni mtu maarufu, mwingine anafanya kiburi kwa sababu ana madaraka. Kila mmoja ana sababu zake za kuwa na kiburi na dharau na jeuri katika kuendea mafundisho ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kiburi na jeuri ni sababu, na dharau ni sababu za kumfanya mtu ashindwe kuitikia wito wa Allah, ashindwe kuitikia wito wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kiburi kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, al-kibru batru al-haq wa ghamtu an-nas, kama ilivyopokelewa hadithi na Imam Muslim. Kiburi ni kuikataa haki inapokujia, kakuletea mtu, unamuona mnyonge, unamuona dhalili, unamuona mdogo, unamuona hajui kusema vizuri, kakuletea haki ukamdharau, ukaikataa, au ukamdharau kwa sababu ni mtu wa kijijini, au kwa sababu hana pesa, au kwa sababu ni mfupi wewe ni mrefu, au kwa sababu ni mwembamba wewe ni mnene, au kwa sababu wewe ni mweupe yeye ni mweusi, au kwa sababu wewe una pesa yeye hana pesa, basi ukamdharau na ukakataa kuipokea haki kutoka kwake. Hiyo pia ni kiburi. Kwa hiyo kiburi ni kuirejesha haki. Haki inawajia watu kutoka kwenye kitabu na sunna, amri za Allah tabaraka wa taala na amri za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna kinachowazuilia watu isipokuwa ni kiburi. Hawataki kuitikia wito wa Allah, hawataki kuitikia wito wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amesimulia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim, imesimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulul janna, hawezi kuingia peponi. La yadkhulul janna, hatoingia peponi, man kana fi qalbihi, yule ambaye patakuwa katika moyo wake, mithqalu dharratin min kibrin, kuna tembe moja, kuna chembe ya kiburi. Hawezi kuingia peponi yule ambaye katika moyo wake kuna chembe moja tu ya kiburi, hawezi kuingia peponi. Kiburi ni dhambi mbaya, kiburi ni kibaya, jeuri ni mbaya, dharau inampelekea mtu kwenda kuingia motoni. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze sisi na Waislamu wote, atujalie kuwa ni wenye kuitikia mafundisho ya Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni watu ambao tunapoyasikia maneno yenye faida na yenye manufaa na dini yetu na akhera yetu, tunakuwa wepesi kuyapokea na kuyafanyia kazi. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni watu wepesi kuitikia wito wa Allah na wito wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Haya ni yale ambayo utuwafikisha Allah subhanahu wa taala kuweza kuyafikisha katika kikao cha leo, na tutaacha nafasi fupi kwa ajili ya maswali, kama kutakuwa na mtu ambaye ana sehemu ya kuuliza, anahitaji kuuliza swali, sawa liwe ndani katika mada ambayo tumezungumza ama liwe nje ya mada ambayo tumezungumza, basi tunatoa dakika chache. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مولزاج نوليز سؤال كوانزا هاو مشوكا أمبايو وكدترمشيا منامك يلي كوا يا رانجي موجا جواب ديو kwani rangi zaidi ya moja ni mapambo, mapambo ni rangi sio kuwa moja, ni rangi mchanganyiko. Kwa hivyo wanawake watakikana jilbabu yao iwe ni rangi moja, wala isiwe ya mapambo mapambo, wala isiwe na mapambo, kwa sababu lengo la jilbabu ni kuja kuyafunika mapambo, hivyo yenyewe haifai kuwa mapambo. Wala yubedina zinatahunna, wala wanawake wasiyaonyeshe mapambo yao. Inaweza kuwa ni mapambo ya nguo, rangi mbalimbali ambazo kwenye kitambaa chako, na inaweza kuwa ni mapambo ambayo umejipamba katika mwili wako, hereni, hina, mpiko na mfano wake. Wallahu a'lam. So lingine anauliza, inafaa kuchanganya nguo za rangi moja kama kuvaa juba jeusi na gauni ya kijani? Si vizuri sana, lakini umeingia katika utata, na kilichokuwa bora ni kujitoa katika utata. Japo ni nguo ziko tofauti na rangi zake ziko tofauti, lakini kuna kitu kinadhalika katika nguo zako hizo, kinaitwa iltifatul anvari, kugeuza macho kwa wanaume, kitu ambacho dini ilipofanya mwanamke kumuamrisha avae nguo ya rangi moja chini na juu, lengo ni kuondoa kule kugeuza macho kwa wanaume, kuanza kuzitathmini zile rangi za nguo zako. Wanaume wamezidiana na wameungwa tofauti tofauti, maradhi yao makubwa na fitina yao ni kwa wanawake. Kwa hivyo dini ikawataka wanawake wavae nguo za rangi moja, na sio rangi mchanganyiko mchanganyiko ambazo zinaleta fitina na shari kwa wanaume. Akauliza swali lingine, anasema kwamba inafaa, akauliza inafaa kukimu swala ya sunna. Swala ya sunna haina ikama, iwe nyumbani wala msikitini, swala ya sunna haina ikama. Inafaa ni ipi hukumu ya yule ambaye swala ikiwa imekimiwa alafu yeye anazungumza? Hukumu yake hana adabu, atakikana aache kuzungumza na aende akasali. Na ipi hukumu ya yule ambaye anazungumza hali ya kuwa imamu anasalisha? Ni kama huyu wa kwanza, anawafanyia fujo wenzake, na dini imekataza jambo kama hili. Allah hapendi na wala mtume hapendi. Ni makosa kuzungumza ikiwa kuna watu wanasali. Acha mazungumzo yako, kazungumzie mbali. Ipi hukumu ya kiongozi asiye mwadilifu? Uadilifu ni kiongozi gani, na yani ni kiongozi yupi, na uadilifu ni upi? Viongozi wako tofauti tofauti, na uadilifu unatofautiana. Mfano kiongozi wa nchi, kiongozi wa nchi akiwa mwadilifu, basi uadilifu wake ni mpana sana, kwa sababu anaongoza nchi nzima. Kwa hivyo majukumu yake ni makubwa, na atakikana kupata watu watakomsaidia katika hilo, na uadilifu wake utamfanya apate salama mbele ya Mola wake, na asipokuwa mwadilifu ataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala, anapata madhambi. Na kiongozi mume katika nyumba, na yeye pia ni kiongozi, na yeye pia atakikana kuwa mwadilifu kwa wake zake, na uadilifu ni uadilifu katika matumizi, ni uadilifu katika zamu, na sio uadilifu katika mapenzi. Mapenzi yanazidi na kupungua, na mapenzi yanabadilika siku hadi siku. Nyoyo za wanadamu zimeumbwa zinampenda anayezifanyia uzuri, na kila unapoongeza maudhi kwa mume wako ndivyo unaongeza kuchukiwa. Kwa hivyo usiseme umerogwa, bali umejiroga wewe mwenyewe. Lakini pia vile vile mama naye ni kiongozi kwa watoto wake nyumbani na uangalizi wa nyumba yake. Lazima awe mwadilifu kwa watoto, asimpe zawadi mtoto huyu akamnyima mtoto mwingine, akamnunulia zawadi mtoto huyu akamnyima zawadi mtoto mwingine. La, awe mwadilifu kwa watoto wake, na wote na watoto wake, na wote tukikana kuwapenda na kuwa nao karibu. Japo hutokea kwamba mtoto mmoja akapendwa zaidi kuliko mtoto mwingine, na hili haliingii, hili haliingii kwa sababu moyo ni mmoja, na Allah hakujalia mtu kuwa na nyoyo mbili. Mtoto akikuwa jeuri, mama atampenda. Mtoto asiyekuwa jeuri, mama hawezi. Mama atampenda mtoto asiyekuwa jeuri, mtoto jeuri hawezi kumpenda. Lakini kuto kumpenda kwake hakutamfanya amnyime kile ambacho amempa mwenzake. Uadilifu wa kuwagawia watoto utabakia pale pale. Si kwamba mtoto huyu atampa chakula kizuri na mtoto mwingine midamu hamsikia akamnyima chakula akampa kibaya. Hapana. Watoto watapewa vile vile wote sawa sawa, kama vile ambavyo dini imeamrisha kwamba mzazi awe mwadilifu kwa watoto wake. Mwingine anauliza, imani inapanda kwa toa na elimu. Je, kama unakatazwa kusoma na mumeo inakuwaje? Haiwezekani mume wako ukataze kusoma, akikataza kusoma ndio akufundishe yeye mwenyewe. Mume haruhusiwi kumkataza mke wake kusoma. Anatakiwa amfundishe yeye mwenyewe. Kama atakufundisha yeye mwenyewe mume wako, basi utayari ushasoma tayari. Kama hawezi kusomesha yeye mwenyewe kaishia B na wewe umeishia alifu, lazima akupeleke darasani ukasome. Na hapo akikukataza kusoma atakuwa anakumrisha maasi. Na kuacha kusoma ni uovu, kwa hivyo hakuna ruhusa kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi Allah tabaraka wa taala, katika jambo ambalo limebeba imani yako, limebeba dini yako. Cha msingi ima akusomeshe mwenyewe, ima akuletee mwalimu ambaye atakuja kukusomesha hapo nyumbani. Lakini sio aseme kwamba marufuku na darasani wakati yeye mwenyewe hana uwezo kukusomesha. Hilo haliruhusiwi. Swali la pili nasema, kama mume au mke alishawahi kufanya zinaa na hajamwambia mwenzake ila akatubia tu, akatubia, je, siku ya kiyama haitokuwa ni fitna? Kwanza, mtu akifanya zinaa hajapewa sharti la kumwambia mwenzake, ni madhambi baina yake na Mola wake. Kwa hivyo cha msingi atakikana yeye atubie madhambi yake kwa Mola wake, na aache hizo tabia, azimie kutokurudia hayo madhambi. Allah akitaka atamsamehe, akitaka atamwadhibu. Kutokumwambia mume wake na kumwambia, yote hayana uzito, bali ni kutengeneza mahusiano yake yeye na Mola wake ni jambo la msingi. Akatubia madhambi yake na akaacha maasi, ili ndio jambo linatakiwa, azimie kutokurudia tena yale maasi. Lakini pia ajute na amuombe Mola wake msamaha, na abadilishe mazingira mabaya aliyokuwa nayo ambayo yalimpelekea kuingia katika maasi, atengeneze mazingira mazuri mema yatakayompelekea kubakia katika faa na kusuhubiana na watu waliokuwa wema. Wallahu a'lam. Kuna swali lingine au yameisha? Kama maswali yameisha, tuishie hapo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe na atuzidishie kheri, atujalie tuweze kukutana katika Jumapili nyingine na tuweze kunasihiana na kufundishana na kuelekezana. Lakini pia vile vile tunamwomba Allah azijalie nyoyo zetu kuwa nyepesi kuyasikiliza maneno ya Allah na mtume wake na kuyafuata na kuyafanyia kazi. Atujalie kuwa ni kusameheana na kupendana na kunasihiana na kushauriana na kutakiana kheri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah tujalie mwisho mwema na wasamehe maiti wetu waliotangulia katika akhera. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.